سبحان اللہ ماشاءاللہ. آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، وہ بارگاہ جو فقیروں کو نواز دیا کرتی ہے. جس در پہ فقیر آتا ہے تو وہ سلطان ہو جایا کرتا ہے، جس در پہ فقیر آ جائے تو وہ شہنشاہ ہو جایا کرتے ہیں. اس شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے محمد اسامہ رضی. سامعین اکرام و ناظرین اکرام، حضور کی بارگاہ میں اگلے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں اس محبت کے اظہار کے ساتھ کہ شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے، اور رات سے ڈالیے دن کا ڈیرا، رات سے ڈالیے دن کا ڈیرا، شب گزاری کو سحر سے چلیے، رات سے ڈالیے دن کا ڈیرا، شب گزاری کو سحر سے چلیے، شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد حسان رضا حضور کی بارگاہ میں. التجائے محو ثنا ہے، سماعت فرمائیے محمد حسان رضا. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ کون سی شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ آثار زمین کی طرف ہے گھمائل، یہ آثار زمین کی طرف ہے گھمائل، تیری آسمان سے پہ ہم نے نور کیوں نازل. کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا، بولو مرحبا. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں کے قبضے میں اب کے خزانے آئے ہیں. کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا. سلطان کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، جو گر رہے تھے او میرا ایبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ ان کو بچانے آئے ہیں، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا